Czysta energia aż spod piramid. Gdy wokół poliester i poliamid. Zachodzi słońce nad dolinami. Wielki świat mija wraz z godzinami. A na ulicach warkot ku Hefajstosa. A na językach ciągły kult Thanatosa. Stoi dozorca, ćmi papierosa. Na trawie cicha rosa. Lecą jaskółki pod niebiosa. Tam gdzie rosła puszcza, prastara stoi zręb. Tam gdzie z głodu dziecko płakało, czeka sęp. Tam gdzie była wiara, jest argument i lęk. Tam gdzie rzucony kamień był, wyrósł szepy pęd. Strzela martwy kutas, pod niebo drapacz chmur. Palestyna, Ameryka, Węgry, wszędzie mur. Wszędzie szczęk broni, jęki nienawiści chór. Oddzieleni jedno od drugiego pod niebem z chmur. Wielki świat, na żywo i w kolorze. Rzucisz w kąt, kiedy poczujesz zew. Pójdziesz tam, gdzie zdarzeń wszystkich korzeń. Wejdziesz w las, posłuchać szumu drzew. Wielki wiatr, co niesie chmurom zmiany. Czesze grzywy na oceanie łez. Nie drnie liść, choć wieją huragany. On dobrze wie, gdzie jest pogrzebany pies. Pogrzebany pies pod kamieniem śpi. A może jakiś jung śni o morzu krwi. Pomijamy szczegół, w którym szkopu tkwi. Może łatwiej poczuć ogół w starej melodii. Siedem otworów masz w głowie, policz sam. Zapomniałeś jak patrzeć, żeby widzieć plan. Widzisz tylko ciągi kształtów i kolorowych plam. Wionie chłód od bram, drgania strun i bram. A ludzie mówią, że mówią, że mówią mi. Oni mówią, że mówią, że mówią mi. Oni twierdzą, że twierdzą, że twierdzą coś. A oni myślą, że wiedzą coś. Wielki świat, na żywo i w kolorze. Rzucisz w kąt, kiedy poczujesz zew. Pójdziesz tam, gdzie zdarzeń wszystkich korzeń. Wejdziesz w las, posłuchać szumu drzew. Wielki wiatr, co niesie chmurom zmiany. Czesze grzywy na oceanie łez. Nie drgnie liść, choć wieją huragany. On dobrze wie, gdzie jest pogrzebany pies. Wielki świat, na żywo i w kolorze. Rzucisz w kąt, kiedy poczujesz zew. Pójdziesz tam, gdzie zdarzeń wszystkich korzeń. Wejdziesz w las, posłuchać szumu drzew. Wielki wiatr, co niesie chmurom zmiany. Czesze grzywy na oceanie łez. Nie drgnie liść, choć wieją huragany. On dobrze wie, gdzie jest pogrzebany pies. Szukam szczęścia w lówce, w 100 złotówce. W szklance, w sieci, w sklepie, w biegu, w lodówce. Przed siebie bieg, na każde lekarstwo lek. Waiting to be dead. Policz 1 do miliona. Od Oriona, 2 ogona. 2 Raona do Napoleona. Od Likaona do Platona. To jest o nas. Thank you.